كان حديث بن كان الله ولا شيء غيره اك كان الله ولا شيء قبله xamne ibn taymi dafa bañ ben riwaya ben c'est impossible yenen taymi ne sallalahu alayhi wasallam yalla def fi bu sa nek te dara nek lu fi won ak mom mom neena yenen ta impossible kon baat bobu ñew ci sahihul bukhari wax lolu ben hadith bobu lolu wirul baat bobu wirul li wir moy yalla daf fe nek te dara jitu wuko fi lolu wir mais te dara nek lu fi won ak mom dedet lolu wirul am na lu fi nek ak mom parce que c'est impossible mom ci qaida moy lolu bo gisé nak wahabidi nak di bañ ak mom suti mu taybe di dugg bu baax mu takal limu neuy han té ñoom buñ waxé mu takal limu neuy dafa hatta ibn qayyim sax rahimahullah day def lool parce que mom de façon copie conforme ibn taymiyya rahimahullah bo gisé ñuy dugg gaay wa ahlus sunnah wal jamaa nan mu takal limu neuy wax nañ nangam waye fer wax di nangam liñ ci djublu moy wa ahlus sunnah wal jamaa ash'ari yi liñ ci djublu ñoom lañuy wax nak ñom buñ waxé wa du dugg nan bu takal ni mu neuy wax nañ nangam du tuddu sen tour parce que xamnañ ni bis buñu tuddé ni diiw la ñom khazali ak ñom xam nga khazali motax dugg na ñom dañ doon dugg al khazali ba sax ni yéfer la tellement manam ndax xamna ni mom al khazali limu nekké porte drapeau ci manam ci aqidatu ahlus sunnah wal jamaa ak nim ko doon défendre al juwayni moy imam al haramayn ak ñeneen ak ñun ñup neena ñu manam dañ leena dañ soit ñeneen ni dañ leen takfiro wala ñu bat tabdi ala fakhruddin ar-razi mom dañ ñu yefir la et cetera rahmatullahi ta'ala mais loolu yep li leen ko yobbe moy problème bobu manam ñom fuñu waxe ni mutakallimuna yi ñoñu leen ci djublu wa ngir dugg wa manam wa ahlus sunnati wal jamaa manam moy ash'ari ak maturidi rahmatullahi ta'ala seen teeri dañuy acharné wu ci ñom do xawa gis seen benn téré loolul nga gis ñu dugg ash'ari ak maturidi té ñom ñoy ahlus sunnati wal jamaa mais ñom nak buñu taxawé ni mutakallimuna seen xam xam baaxul almul kalam ñu diko ngañi diko critiquer diko dugg deug la manam borom xam xam yu ñëkke doon nañ wax ci almul kalam mais ñom mu'tazila yek ñoñu lañ doon waxal et en plus lañ ci doon wax nekul almul kalam bu baax bi parce que de toute façon xam xam lu bo xamne fokk ñu garder ko pour manam ton manam tiaxan kan bu ñëwé di yaq han ñu mën leena ton lo tax fardu kifaya la almul kalam xam ko fardu kifaya la manam liñ soxla nak ci ay mutakallimuna moy ñi utiliser xam xam bobu soxla wuñu lu tollu nonu manam liñ ci soxla bari wul par exemple bu dekk bu ne bu amé ben wala ñaar baxna contrairement ak fiqh par exemple fiqh mom il faut nga am ci au moins ay quelque quand même bu xaw bari bu ko defé parce que yoy nit ñi dañ ko soxla tout temps mais ñom ñu né ñom bo gisé nak ñu dugg mutakallimuna yi moy mutakallimuna yi suñu waxé dañuy jappalé aqidatu ahlus sunnah wal jamaa té ñom lool day leen di daanel ba fara dañ nan wa mutakallimune ñom xamuñu alcorane te duñu jëfëndiko li jëfëndiko amul benn lay ci alcorane ak sunna legi dañ leen di laaj ana maam ibrahim ala nabiyina ala afdalu salatu wassalam nga xamne mom moy imamul muwahhidina bok na ci lak manam ci titre ñu ko tax imamul muwahhidina abul anbiya ba yu yenente moy imam wëtal kata yalla yi ana limu def ak wa peuple loolu lan lañ koy tuddé bi taxaw gis bidew bi mune sama borom ngi bidew bi mu duggé lu wax la ashabul afilina bugguma kuy lan fuux kon mu xamné le fait que bidew bi di yëngatu jugé fi am mouvement nek fi jéki jugé fi ci lañ xamé ni kon bindef bi dañ ko wala bidew bi kon dañ ko créer mais mom du munte nek borom parce que borom kuñu créer moy def di fé di jéki disparaître mu wul ba ci ko ne bi fala mara al qamara bazghatan qala hada rabbi han bimu gisate weru fe mune e ki de ki kon ki sans ki moy sans borom han bimu dugge mune gay la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalil ay way sama borom buma jitu xam nga lolu waxut ak mom waxut ak bopam peuple la doon waxal ni yeen da ngay na sanku mune len su fekkene man sama borom gindi wu ma kon dina bok ci ni sanku manam moy yeen kon da ngay na sanku parce que le fait que ngeen di jamu li nga xamantene day yeungatu hein nek en mouvement ci ngay xamé ni kon mom munte bindu parce que lepp lu nek en mouvement moy dafa sosu lolu moy tektal bi wone ni dafa sosu parce que su sosu wul won du nek en mouvement bamu gisé wé jant bi fala mara ashamsa bazghatan qala hadha rabbi hadha akbar bimu gisé nak jant bi mom dañ hé ki nak moy sama borom saxna ki sax nak mom mo gëna reuy manam fof mu won la né xolal après xolal bimu paré li lay won né mana bobu la ci djublu won moy fala ma afala lan la wax qala wajjahtu wajhi lil ladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen légui nak djibul na sama djëm djep ñeel ki nga xamantene mom mo fente asamané gis nga fatara mo fente asaman moko bind ci njaalbeen asaman yi ak souf ci man nak duma bokalé wama ana minal mushrikeen lool han gis nga xolal lay wo mu utiliser ci kaw peuple yalla ne wa hajjo ko han yalla ne te nan la ko tambalé bim nan wala qad atayna ibrahima nak duna nan la ko nan malakut as-samawati wal ardi wala yakunu minal muqinin ibra amna han wa ala kul hal fofu non dal en tout cas bi mi wax ci mam ibrahim alayhi salatu wassalam di wax ne dal mam suñu borom subhanahu wa ta'ala dako jox xam xam da war xala ya ta en tout cas war na ne wax won nako malakut as-samawati wal ardi wa muné wa kadhalika nuri ibrahim la malakut as-samawati wal ardi wala yakuna minal muqinin wa kay muné kon nonu niki nonu kon la wone mam ibrahim alayhi salatu wassalam malakut as-samawati wal ardi gis nga nguur gum yaatu gi nek gi yalla am ci asaman yi soufsi gis nga wala yakuna minal muqinin te lola waaw bi lol la fay def moy budul won dara sax lo xamantene jariño nako ci moy bok na ci ñam ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi am yaqeen certitude que ni yalla amna ban yoon la xol gis nga yoon bi mu jaar ba duma peuple han wa li bu fekkante du almul kalam lan la ko li mu def ni dafa est ce dafa leena taxaw li leen wax naan aya bi li motax lolu ponku bu mag la ci aqida ci ay xam tawhid moy yalla amna xam nga dafa am yo xamantene ñetti façon bir ñoo am fofu ñetti façon information première façon information bi moy li nga xamantene dafa aju li nga xamantene mom boko bëgge démontrer comme ni mom ad-dasuqi rahmalahu ne leral lu am solo ngi ni lu mata leral tay bo démé bo ñëwé tax ak ben tubaab ci mbéd mi né ko dama bëgg nga gëm l'islam dama bëgg nga gëm yalla bune la lan mo lay won yalla amna loko wax qul huwallahu ahad yalla ndax alquran neena qul huwallahu ahad moy wane ni kon yalla amna lol nga koy wax han lolou motax aqidat ahlus sunnah wal jamaa motax ahlus sunnah dagn ni li nga xamantene mom lañuy yalla amna kene duko démontrer ci ay alquran deureu ay alquran daf lay koy tektal yow julit bi nga xam ni ngay waxe ci yefir bi ay alquran comme fini alhamdullilah rabbil alamin daf la ko tektal mais nga xam ni ngay waxe ak yefir bi manam daf la jox piste bi pour nga pour mu démontrer na yalla amna moy lan moy comme l'imam ibrahim defandiko mam ibrahim la lay defandiko dafa gis mouvement affaire bi di yeungatu di dugg ak genn mu xamne kon ki munte nek ne mom mo bind asamané tous parce que le fait que muy bouger du le fait que gisunu ko de ñu am ben moment gisunu ko comme ñu bari luñu fop parce que bu doon lolu la kon dañ gaay dañ nan kon yalla amul parce que yalla mi bind asamané tous ci gaay ba tay keen taxawul ni ma ko gis kon bir mi du lolu le fait que muy yeungatu la hein lolu problème bobu la lolu la wax ne kon ki du yalla li moy wone ne ki du yalla parce que yeungatu gi muy yeungatu manam ci la démontrer ne hey ndekete kat saay yeen sen yalla ji ngeen di jamu ki munte nek yalla ndax la ndax bala muy nek yalla day fekk ne mom mo bindu minde fi motax mom ca feew ay ba ca feew werante ba lu wax da man di jembal na sax bop ki nga xamne mo bindu sama lay tous kon legui buñu fekkante ne xamna ni lepp lu yeungatu kon lepp lo xamantene day yëngatu wala mu possible mu yëngatu rek ko kon koku du yalla kon koku manam mën ta nek manam kon koku dafa sosu té ñi sosu ñi d'ailleurs comme ni matérialiste wax motax ay bi da fay tontondo gis nga mana bob da fay tontondo ñu bare bare bare en même temps day tont aussi théorie matérialiste ñom théorie matérialiste la la tamam man ñom dañ né aduna bi da fay dafa am avant dara manam lu sosu rek amna lu ko jitu lolu amna lu ko jitu lolu amna lu ko jitu manam aduna bi dafa nek en perpétuel mouvement mais sauf que bo delo bu baakha baakha baax ci ginnaw amna fo xamanteni dañ jek jek aduna bi dafa taxawon manam yeungatu parce que yeungatu bi il faut mu am fu mu tambalé yeungatu mouvement bi aduna bi yeungatu han il faut mu am fu mu tambalé mais ñom nak bañ déné ba fam wara tambalé dañ ni fofu nak da la taxaw té dafa taxawon taxaw bo xamanteni amul won dafa pré-éternité la manam amul fu mu tambalé ak taxawam gog dans le temps après dafa jek jek rek ben moment rek commencé yeungatu légui question bi moy ana lan boko yeugal ñom ñu né dé yeungatu gi mom manam lolu par contre amul cause dafa jek jek rek yeungatu mais té lolu xam nga lolu mën ta né lolu mën ta né lolu mo lay won amna ku ko yeungal ku koy yeungal nak parce que ñom hein ils sont obligés ñu d'accord lolu amma ibn taymiyyah mom limu d'accord d'ailleurs sax ibn az al-hanafi mom nga xamantene mom la ki don annabhani don dug nan mom dafa genn sax ci mazhab hanafi parce que mom legui khalat ibn taymiyyah la jël wala neena ci bimi sharh aqidat tahawiyya mom parce que comme khalat ibn taymiyyah la jël mom neena a aduna bi tasalsul gi am parce que xam nga tasalsul da fay am mën na am ci kanam lola man nané moy tay am dara amna suba dara man aduna bi baña tukki par exemple lolu c'est envisageable yalla mënon na lolu di def bir mi am à chaque fois dara am dara lu xew lenen yalla bindat lenen xew benen xew lenen xew comme nim koy def aljana ak safara ndax aljana ak safara lolo fa xew moy yalla day xewal benn xewul bir aljana xewul gu neex xewul gogu après mu tek créer benen xewul créer lenen lolu xam nga ci xelum yalla na mana moy mën na nek manam yalla jox la par exemple nga nan mew mi han tay nan nga ko muy banex wala mu créer benen mew joxat la benen mew joxat benen manam lolu ci sosu ba abadan lolu mën na ne mais lola manu tane boko delo gannaaw lolu bo delo gannaaw mën tane lo xam nga il faut mu am fumu commencer legui nak bu fekete ni mbir mi il faut mu am fumu commencer moy kiko amal kok dafa nek ko xamantene wajibul wujud la manam ak amam dafa war manam ak amam dafa war ci walu aqida buñ ko waxe manam moy ak ñaka nek mo impossible ci xel lolay dafa war fof ak ñaka nek mo impossible ci xel kok il faut mu exister pour meuna bind minde fi lolo la alcorane doon jundju fim nan am khuliqu min ghayr shay'in am humul khaliquna mbaadu dañu defere gaay ñom dañ leena bind ci dara a partir de rien parce que lolu mën ta nek xam nañ ni dara mën ta xew fek amul jugge ci a partir de rien lolu mën ta nek kon il faut mu am ku len amal yalla ne am humul khaliquna wala bok ñom ño bind minde ñom ño bind motax alquranne ma ashadtuhum khalqa samawati wal arda wala khalqa anfusihim ñom ñi du ñom du ñeneen ñi yalla ne fekkewu lo ma leen bi way bind asaman ak suusi fekkewu lo ma leen ko niki non wala khalqa anfusihim ñom ci seen bop bi ma leen di bind fekkewu lo ma leen seenu bind amul kenn ko xamantene day judd ñu ne way bi may judd fekke nako dede wala di may créé yow hein di may jugé so ci sama yaay di travail di def sama yaay fekk nako dedet yow yup manam suñu borom faral sala daf ko def ngir won la ne la manam yow sa mbind ci yow waan la bu damu am lu war lu bind ak ku lu bind manam bobu yep nak yoy yep nak dang koy teunk da ngay gis ba ko rabbul alamin ni mu ko la ne ni mu ko waxe ñum ko jundé ci muy wax ju leer nañ waaw niki nonu da ngay gis kon mais baatu rabbul alamin tam dañ ci jang ni lepp luddul yalla manam ñaar yalla mu amuñu ben yalla rek am lan moy preuve bi wonane yalla rek kenn la xolal mam ibrahim benen lay bi mu utiliser pour saxal ne kenen du yalla kudul yalla han manam moy dafa ni namrul han waaw waaw dafa contraire te fek kat daniko li wonane yalla moy yalla moy daniko rab yalla li yahi way mitu sama borom moy dundal moy ray sama borom moy dundal moy ray xam nga fofu manam daf ko bëgg wax ne mom mo wëtt ci di def mo wëtt ci di dindi ak di amal mo wëtt ci lool wa parce que ki nga xamantene mom mo wëtt ci di def di dindi di def di amal ak ñaka amal di parce que yi nga xamne ñom ñoo parce que lolou yalla rek ko man parce que li lay won yalla rek ko man moy suko kenen manon ba kenen diko def manam su possible won kenen def ko manam su possible won manam yalla bañ ko def manam ko saabu diko yenen minde fi nexi nek fi sans manam ñu baña dé par exemple yalla du len ray wala bok parce que seenu am xam nga lolou dafa important aussi moy minde fi seenu am yalla manam non seulement daf leena amal mais seenu ñun le fait que ñu dess fi le fait que ñu dess fi yalla mo len fi tey parce que le fait que ñu soxla ku len fi indi moy wara ni le fait que tamit ñu nexi di continuer di fi ne ah moy mo len fi ba comme le alcorane inna allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di yalla yalla mo teyi asaman yek soufsi ba tax toxu won jugu won fi te buñ demone bu fi jugge mom bu len setanon buñ ben fi jugge te kenn du ko teyi kenn du len teyi amu motax minde fi le fait que ñu nefi ñuy dund motax rabbu baatu rabbu bi dang koy gis ci lolu parce que baat rabbul alamin dang ngay gis baat rabbu bi fofu moy lan moy yar gi mu yar minde fi ak yi yewenal seeni mbir ben len lu ci nek mu diko tey muy évoluer ni mo wara évoluer moy rubu bi yegi lolu mo man yoy yep day tektale amuk suñu borom sanara ak wet gi mu wet légui nak mom munako yalla nak mom moy dundal moy ray mom munako man damay dundal damay ray munako ay wa indil mu dadi indi ñaari nit kenn ki mu ray ko ki ci dess mu bako muy dund dana gis nga ki mako dundal ma mako ba mu dund ki mako ray xam nga munon na niko waxuma la lol parce que yalla limi def ko mo ci di def xam nga munon na wax lol mais lol tamit day wone manam ni mam ibrahim alayhi salatu wassalam yone wone wa xam xam bobu di almul kalam han seen yoon moy boy werante nit ci ben affaire bu fekente ne da nga ñew ci lo xamantene munu ca indi lay manam mom neena da ci manam mi ngi bañ di indi même bu de lay yu lay taxan la yow jox ko benen preuve bo xamantene bobu mom du am dara lu ci bindi wa bis bu taxawé ni la ngeen wax ci ben question ni muy jëma indi contre carré bi ki di jay mousmousu né ko baxna légui nañ sét benen nañ bayyi lool ñew ci lo xamné mom mënuko dindi mais batay da ngay gis ni objectif bi mu bëggona wané ni yalla rek moy joxé moy mo fi def mo fi dindi moy bour moy bummi té loolu motax mu nekk borom biñu wara jaamu moy rabb motax baatu rabb sax la utiliser rabb yalla fi yahi way mit sama borom la han le fait que muy wone affaire bobu motax mu ne ko nak wa legui d'accord nañ legui nañ bayyi graw jatt bangi ni sama borom moy def suba gu jot mu joge fi est dem ouest deng voilà legui yow bu suba jele ko ouest yobou ko est yoy yep xam nga mom manam lim fi beug wane yep moy yalla rek mo jago ci di def di dindi ci ñaari exemple yi ñu joxe yépp même chose bi la bëgg démontrer sauf que élément yi mu utiliser ci nature bi pour démontrer ko bu dafa wuti lool rek la def élément yi utiliser mo wuti légui nak bimu né ko waaw légui kon sama borom d'accord mom moy jëlé lak jant bi fi est diko yobbu fa ci ouest bi légui yow bu suba suñ xey yow defal contraire nga jël ko ouest yobbu ko est waaw amna ci borom xaw ñu né sax deysar rahmalallah ñu né namru demon na bané ba nara wax né dedet man mako jëlé est diko yobbu ouest waaw bimu xolé ci jotaay bi ay ño xamné ño ko mak fuf mu xamne bis bu waxe ni mom la dañ ko deet da ngay yow kat li nga wax du deug parce que ñun ñoo la ñëk juddu té ni lañ tek dant bi di def mu ne fa bu hitel la bi kafara wa dawe dam motax tamit lool la manam yoy dafa jara xam aussi manam nit ñi dagga santé parce que leg manam parce que yoy pour mëna saxal deug ak dakk tiaxan lool nak yoy manam mana bi muy wone fofu moy wone ni manam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo wéet ci di bimbi minde fi ci digeen ama ak lay ñakam motax mu wax ne law kana fihima alihatan illa allah la fasadata fi bu amon ñaari yalla burul yalla benn bi rek manam ak wiitayam konon ton la aduna bi yeb day yaq te maana bob mo nekk ci alhamdullilah rabbil alamin parce que le fait que mu ne sante yalla rek moko jago mom rek lañ wara sante bolem xal cianti mom kessé moko jago ba paré ni mom rek moy rabbul alamin moy borom bindif yépp nak amul kenn ku ci dess comme alamu na comme niñ ko waxé won amul yalla rek ci yeen lolou manam moy manam ay bob té lolou bok na ci likoy wone moy lan moy lañ jël fi ñaar yalla am ndofi ñetti possibilité mo am ñetti possibilité pour yalla ñaar yalla am ndof ñett possibilité mo am moy ñu and ci dégo ñu né gaay ñoo momando mindé fi nañ dégo lool bénn la bénen bi moy ñu takaliko manam ké nek fénen ki mom lén la ci ad ci mindé fi ki ci dess mom lénen lool moy bénn possibilité bénn possibilité ñiettel bi moy ñuy xëccu ñu nekk fi mais kenn ku di xëccu mana mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilahin idha lattakhadha kullu la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yalla ne mattakhadallahu min walad yalla jattewul kenn dom te wama kana mahu min ilahin amul ben bour bu fi nek ndom izan ndax lolou su amul la dhahaba kullu ilahin ma khalaq bu yalla bu ne day dem ak lamu bind ni wa legi man dem na ak sama ki parce que du man mu du munu d'accord wala ala ba'dum ala ba'd hein kenn ko ba pare ñeñ ni dinañ fété kaw dinañ diirante ak mbag ñeca dess ci lañu xamé ni kon ben yalla rek la légi nañ xé ñetti possibilité yoy am ñaar ben bu ci nek ñaari possibilité la moy lan moy ñu forcer len ci wala ñu tanuko manam ñu forcer len ci ñu nangul réalité bob wala ñu tanuko ñaari possibilité yoy ñom tanuko moy ñom ñaar ñepp ñu d'accord ci situation bob coopération quoi voilà ko ñu d'accord ci situation bu fekkante ne dañ leena forcer mom lolou mom leer na du yalla parce que yalla c'est impossible ñu diko forcer ci dara lolou yoy mom ñet yoy legi ñet yu ñëk yi nañ ko dakk legi mu dess yeneen ñet yi moy le fait que ñu tan bu fekkante ne dañu tan bu ñëk bi moy takaliko bi manam kenn ku ci nekk yobbu sey am sa benn parti ci mindeef lolou moy lan moy c'est possible moy mbir yi nga xamne ñom ñoo possible ci am amna ci yo xamantene yalla amaluko manam kenn ci yalla yi amuluñ ko kenn ci yalla yi amuluko bu boba lolou tam dafa impossible parce que ki nga xamantene mom moy ki war ak amam il faut soit mu am kuko amal wala bok mom ak amam amul fu mu tambale amul fu mu yam te koku fokk mu nek kenn ndax sino konanto bu fekke dañuy seddo hein dañu wara seddo mbir lolou moy amna fi yo xamantene dañu am ci possible té yalla mom amalul len kon boba kenn ci ñom du nek yalla kon ne ko mëna soxla mo rom waaw kenn nak ku ne mëna soxla mo rom té yalla mom ni mu mel moy ñepp ñoko soxla ndax moy rabbul alamin rabbul alamin moy manam rububiyyah moy ñepp dañ ko wara soxla lolu ben affaire la benen bi moy su fekente ne dañu coopérer moy la moy ñu ne par exemple monsieur x mom à tel instant da war di dox man da ko war di fekk muy dox di dem beurup sangam gënal yalla bi ne monsieur x à tel instant da war di nek di hein da war di nek di dox té même moment bi té ñaar mbir yoy mënu ñu dajé ñaar yoy mënu ñu dajé wala buñu dajé kon cela veut dire que ni ñom dañu wëra dëppoo complètement manam kon kenn tanu ci ñom ñaar kenn nekku ci ko xamne mom dafa am libre choix ci def lu ko neex té loolu baatu alhamdullilah du koy tétt da koy dindi parce que alhamdu tiant moy lan moy melal ak tag tag go xamantene ci melo yu rafet la mais hein ci lo xamantene ki ñi koy bak diko ci kañ def dañ koy la day tan mais ki mom amul choix nu muy nekk yalla ko ñoom bobu mënatu ñu nekk yalla wa manam kon forte mbir mi rek may gis ni mom manam yalla mom la bu da mu nekk ko xamantene mom lan la mom kenn rek la mom mo fi nekk mom lepp man lepp di def lepp amma bu fekkene dañu wuté nak mom kon aduna bi day yaq te gis nañ cohérence bu mag bi nekk ci aduna bi mo lay wone kon kenn la subhanahu wa ta'ala bokku na ci li nga xamantene tamit manam mom lañuy jangé ci ay bi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala manam aduna bi am gi mu am ci tanéfum la amé c'est pas parce que xam nga ñetti mbir motax ñetti mbir le mbir di juddo ci mbir ñetti won dafa am luñu wax tab manam bi tabia rek moy naturellement mbir mi dafa juddo ci mbir mi naturellement lolu moy lan lolu moy ah dafa am té am lo xamantene munuko amul luko meuna manam bu amul luko empêcher rek fokk lola day am ndax naturellement la amé ce qui veut dire que li juddo ci mbir naturellement kokku choix amu ci ak benen deuxième bi moy elle la cause par cause moy rien de causalité lien de causalité mom moy mbir mi day am mbir mi mom day am bu lola amé bu lola amul lay do am lool moy causalité bi kon ce qui veut dire que bu yalla amé rek fokk mbindi fi am kon té lool xam nañu amul ndax lan bi ci dess mo dess moy mu tan bir mu gemé ko bir irada rek ci namam mu créer len ce qui veut dire que yalla mom la neex mbindi fi mu amal len su ko neexon mbindi fi dalen di baye ci ñaka am abadan té duko wañi dara té lolou ci ngay gissé baatu alhamdou moy lan ndax lan tanef bi mo am choix bi mo am ci mën ko def lolou motax masalan kenn du tag comme niñ ko waxé won jant bi ndax lan ndax léray gi mu lér muro mi ma ngi sante jant bi kat ndax mom mi ñu léral dangam muro ni ma ngi sante ndox mi kat ndax sédd mi sédd munoko li tax nga mëna sante yalla moy choix bi mo am ci lan ci mëna def ak ñak mëna def kon ci ngay xamé yoy yépp manam lolou tamit mbir mi du naturel manam nimu guenne comme tienieri rayon solaire nimu guenne ci jant bi rayon solaire nimu nekké lo xamné dafa guenne ci jant bi kokou c'est naturel kokou par voie naturel la manam ci amu ci choix mom philosophe yu bare nak jant bi waaw obligé rayon yi genn parce que non la bindo naturellement non la mel dédé xam nga koku amul parce que lan amul nam nam motax amul irada yalla mi am nam nam nak mom mo sa nga genné mindi fi amal len ak ñak len amal té lolu manam relation bo parce que philosophe yu bari li ñuy wax moy dañ ni en fait ñom même buñ saxalé né yalla amna mais dañuy saxal né aussi né le fait que mindé fi existé lolu tam c'est naturel manam c'était obligé mu am parce que yalla ni mu mel motax mindé fi c'était obligé ñu génné manam ñu génné ci création bi ñu am parce que par voilà alors que bir mi nak du lolu yalla mom moy def choix mu neex ko motax mu amal mindé fi mom neexuko bu ko neexul won mindé fi duñu am motax yi possible yi bari nañ te amul yi possible yi amul bari nañ ñi mënono juddu te juddu ñaata lañ ha ni possible won tay place bi ñu tok fi te nek te toguñu fi ñaata lañ kenn da xam ñaata lañ combinaison yi possible ño bari moy probabilité ay milliards mbir aduna bi condition yi nga xamantene mom mo dajalo pour ben seconde nga dund ko fi ci kaw suuf ni ñu bari té lolu bokku na ci li gëna dëgër mana cyant yi li tax ñu wara gëna sante yalla moy dëgg la nit ñi dañuy am problème nit ñi dañuy son nit ñi dañuy nekk ci xat xat han nit ñi dañuy fébar mais li ñuy nekk ci feex ak wër gu yaram bo upp bo upp fuf bo bu fébaré sax dañ ci lañuy tuddu né da fébar kenn du wax ci waaji la wërna kenn du ko wax waaji lay mom da wër gu yaram dedet waaji da fébar lañuy wax ko fi ko wëri sa bako ni la wala ni la